a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent nie wystartuje w kolejnych wyborach. Joe Biden trochę ponad godzinę temu ogłosił, że wycofuje się z wyścigu prezydenckiego. Sam Biden w wyborach popiera swoją wiceprezydentkę Kamalę Harris. Donald Trump już odpowiedział, że z nią będzie jeszcze łatwiej mu wygrać. Poza tym w serwisie apele lekarzy, już teraz jest to 1/3 więcej zakażeń boreliozą niż rok temu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zrezygnował z ubiegania się o ponowny wybór. Jak stwierdził w oświadczeniu, to decyzja podjęta w interesie Stanów Zjednoczonych i Partii Demokratycznej. Po ogłoszeniu rezygnacji oświadczył, że popiera kandydaturę swojej wiceprezydentki Kamali Harris w listopadowych wyborach. Amerykanista Marek Kawa z uczelni Korczaka przypomniał w polskim radiu, że o rezygnację apelowano do Joe Bidena. Apelowało do Joe Bidena szerokie grono demokratów. Ja myślę, że ta wymiana kandydata już się zaczęła faktycznie po tej nieudanej, bardzo wstrząsającej, głównie dla demokratów, debacie. No, na pewno dobiło ich zjednoczenie wokół Trumpa, partii republikańskiej, ta nowa energia, którą otrzymał paradoksalnie po zamachu. Dochodziły do głosu, że faktycznie tam trwały, można powiedzieć, takie nieformalne naciski, dosyć mocne na rodzinę, przede wszystkim na bliższe otoczenie ze strony Obamów, ze strony też kongresmenów. Joe Biden w oświadczeniu dodał, że skupi się wyłącznie na pełnieniu funkcji do końca tej kadencji. Szczegóły swojej decyzji ma ogłosić w orędziu w najbliższych dniach. Szanse prezydenta Joe Bidena na reelekcję zmniejszyły się po nieudanym występie w debacie telewizyjnej z jego rywalem w wyborach, Donaldem Trumpem. Joe Biden kilkukrotnie mylił się w jej trakcie i gubił wątek wypowiedzi. Od tamtego czasu w mediach pojawiały się spekulacje, że niemal 82-letni polityk zrezygnuje z kandydowania. Wśród potencjalnych nowych kandydatów demokratów w mediach wymieniana była wiceprezydentka USA Kamala Harris. Oficjalnie nazwiska nowego kandydata na razie nie poznaliśmy. A do rezygnacji Bidena odniosło się także kandydat republikanów na prezydenta. Donald Trump powiedział telewizji CNN, że uważa, że wiceprezydentka Kamala Harris będzie łatwiejsza do pokonania w listopadowych wyborach. W późniejszym wpisie w mediach społecznościowych skrytykował rządy Joe Bidena. Stwierdził, że nie nadawał się on już do kandydowania na prezydenta, ani też na same pełnienie funkcji. Popierana przez Bidena Kamala Harris nie wzbudza także entuzjazmu wśród samych demokratów. Zwraca na to uwagę amerykanista Tadeusz Pudowski. Kamala Harris jest znana w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie ona nie wzbudza entuzjazmu. Jest pewnym rodzajem kontynuacji, ma duży elektorat negatywny, czy przynajmniej niewielki, jakiś taki super pozytywny. Barack Obama to była ta bomba, później był Biden, który był słabszym kandydatem, nie tyle prezydentem. No a Kamala Harris to jest z kolei jeszcze szczebel niżej, jeśli chodzi o wywoływanie jakiegoś takiego entuzjazmu w elektoracie. I jeszcze reakcje polskich polityków. Wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję. Tak premier Donald Tusk skomentował rezygnację Bidena z ubiegania się o reelekcję. Zdaniem polskiego szefa rządu mogła to być najtrudniejsza decyzja, jaką w życiu podjął Joe Biden. W serwisie Trójki kolejne tematy. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Mamy szczyt. Zachorowań jest o 30% więcej niż w ubiegłym roku, więc trzeba być szczególnie ostrożnym, mówi białostocka konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Powinniśmy się starannie oglądać, dlatego że wczesne usunięcie kleszcza zapobiega transmisji krętków boreli, czyli zapobiega boreliozie. Dokładnie się oglądamy i wyciągamy kleszcza, dezynfekując miejsce po jego wyciągnięciu. Oczywiście możemy go nie zauważyć, w związku z tym sam fakt ekspozycji na pokłucia przez kleszcze, czyli wizyta w lesie, biwak i potem złe samopoczucie powinny nas skłonić do konsultacji z lekarzem. Na choroby przenoszone przez kleszcze narażeni są też żołnierze patrolujący polsko-białoruską granicę. Jutro ma być uruchomiona aplikacja, za pomocą której każdy funkcjonariusz będzie mógł dostać informacje o tym, jak postępować w przypadku zakażenia. Żołnierze mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Z powodu sinic zakazana jest kąpiel w 4 miejscach na Pomorzu Zachodnim. Chodzi o kąpieliska w Gryficach, Golczewie, Wodnej Dolinie, w Koszalinie i nad morzem w Dziwnówku. W wodzie wykryto tam bakterie E. coli i enterokoków. Z tego samego powodu zamknięte jest kąpielisko w Nisku na Podkarpaciu. Sinice wytwarzają toksyny mogące być groźne dla człowieka. Kąpiel zanieczyszczonej sienicami w wodzie może spowodować odwysypek na skórze, poczerwienienie spojówek, a w przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego, m.in. biegunka, wymioty i bóle brzucha. Mówiła Anna Karkoszka z Sanepidu. Z powodu sienicy zakaz kąpieli obowiązuje też na zalewie niedaleko Leżajska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sport i Adam Malecki. Nasi siatkarze grają w ostatnim meczu kontrolnym przed igrzyskami w Paryżu. Polacy po wczorajszej porażce z Japonią chcieliby podbudować się trochę w starciu z Stanami Zjednoczonymi. Nie wygląda to jednak zbyt kolorowo. W pierwszym secie Polacy przegrali 18-25. W drugim też przegrali do 23. W trzecim prowadzą 14-12. W kolarstwie pokaz siły Tadeja Pogaczara, który wygrał Tour de France, zdominował wyścig, przyćmił rywali w górach, a także na dzisiejszej czasówce z Monako do Nicei i powtórzył sukces Giro d'Italia. Pod wrażeniem Słoweńca jest były świetny kolarz Michał Gołaś. To co widzę gdzieś tam ze środka i to jakie wartości, jakie cyfry, jak szybko Pogaczar jeździ pod górę, no to są rzeczy stratosferyczne i talent ogromny i o klasę pewnie większy niż całość ludzi, która z nim walczy, to jest jedna rzecz, a myślę że też, że zespół wokół Pogaczara staje się coraz silniejszy i to też widać, że oni są tutaj siłą dominującą. Słoweniec w generalce o 6 minut i 17 sekund pokonał zwycięzcę dwóch ostatnich turów Duńczyka Jonasa Vingegaarda i o 9 minut i 18 sekund Belga Remco Evenepoela. Jedyny Polak w stawce, Michał Kwiatkowski, 54. W piłkarskiej Ekstraklasie pierwsza kolejka trwa w najlepsze. W Lublinie Beniaminek Motor gra z Rakowem Częstochowa, Raków prowadzi 1-0. W zakończonych meczach Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 2-0, Krakowie zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. W Ekstralidze Żużlowej w derbach ziemi lubuskiej Stal Gorzów wygrała z Falubazem Zielona Góra 48-42. Bonusowy punkt za dwumecz dla Stali. W Lesznie wielkie emocje, ponieważ Byki jechały z nożem na gardle. Porażka mogła przesądzić o spadku. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatnim biegu. Leszno na Smoczyku wygrywa 47-43. Nadzieja jeszcze się tli. Bonus jedzie jednak do Grudziądza. W Formule 1 dublet McLarena na torze Hungaroring wygrał, zresztą po raz pierwszy w karierze, Australijczyk Piastri, sekundował mu Brytyjczyk Norris, a trzecie miejsce dla innego wyspiarza Hamiltona z Mercedesa. A w meczu siatkarzy z Amerykanami wciąż trwa trzeci set. Przypominam, w dwóch pierwszych porażka Polaków, teraz są na prowadzeniu. Właśnie w secie trzecim 15-14. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. W nocy na krańcach zachodnich nad ranem możliwy przelotny deszcz i lokalne burze. Temperatura od 13-14 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu, przez 17 w centrum do 20 na zachodzie. Jutro opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na zachodzie wyniesie od 23 do 28 stopni. Na pozostałym obszarze przeważnie od 28 do 32. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu. Tam od 20 do 25. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. serca żal. Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Zapraszam na najbliższe dwie godziny, jak to zwykle w niedzielę bywa, do 23. Lato to czas podróżowania i wszelkich dyslokacji, zatem w dzisiejszej audycji zaproponuję Państwu muzykę drogi. Utwory, które mogą towarzyszyć nam w podróży, mogą być tej podróży tłem, mogą przynieść wytchnienie, albo wręcz przeciwnie, wprowadzić w trans, a nawet spowodować ekscytację. Choć uprzedzam, dzisiaj tych mocnych, silnych emocji będzie zdecydowanie mniej. Stawiam na relaks, kontemplację, a jeśli trans, to taki zupełnie bezpieczny. Lato, a dokładnie szalejące upały rozleniwiają, zatem niech to będzie muzyka, która przyniesie nam ukojenie. Bardziej zatem Brian Eno, John Hassell, Max Richter, Trio The Next niż pędzące elektroniczne bity. Choć skoro zaczynamy podróż, to zacznijmy ją od klasyki z grupą Kraftwerk. Thank you. Nie ma to jak podróż w towarzystwie zespołu Kraftwerk i tych klasycznych, historycznych już nagrań z lat 70. Kilka razy zdarzyło mi się podróżować wzdłuż i wszerz Europy, słuchając właśnie kompozycji zespołu Kraftwerk. Właściwie w każdej sytuacji związanej z podróżą brzmią znakomicie, ale myślę, że w jakimś sensie to była ich także rola takich właśnie utworów, które miały nam towarzyszyć podczas bardzo różnych sytuacji, także i podróży. To skoro przemieszczamy się z zespołem Kraftwerk, to wieczór powinniśmy jednak spędzić z Julią Holter. Julia Holter od tegorocznej płycie tej artystki. Chyba już powiedzieliśmy Państwu wszystko. Najlepiej po prostu powracać do tej muzyki o różnych porach, chociaż wieczorem brzmi ona, wydaje mi się, najbardziej intrygująco. To w dzisiejszym programie Samocha dotarliśmy do pierwszej poważnej, dużej formy, która przed nami, ale w przypadku tego zespołu małych i niepoważnych form właściwie nie ma. Zespół The Nex, australijskie trio istniejące już, jeśli dobrze liczę, 37 lat. W ubiegłym roku artyści opublikowali swój 19 album i po raz kolejny zabierają nas w podróż. Kiedy myślałem o dzisiejszym spotkaniu, o dzisiejszej audycji, to natychmiast pomyślałem o zespole The Nex i o ich ostatniej płycie zatytułowanej po prostu Travel. Można zadać pytanie, czy coś zmienia się w funkcjonowaniu tego zespołu, czy ta muzyka zmienia się, czy ona jakoś jest przetwarzana przez artystów wraz z upływem czasu. No i odpowiedź nie jest prosta, bo z jednej strony oczywiście artyści rozwijają się, grają w innych projektach i przedsięwzięciach muzycznych z innymi artystami, ale za każdym razem słychać sznyt i słychać ten charakterystyczny groove tria. Tria innego od innych. Chris Abrahams grający na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Tony Beck grający na perkusji i gitarze i Lloyd Swanton na basie. Improwizują, ale także potrafią zamknąć swoje pomysły właśnie w takich zamkniętych formach, chociaż nie najkrótszych. Piosenek u zespołu The Nex, jak Państwo wiedzą, nie ma. Zatem mamy tutaj albo długie, kilkunastominutowe kompozycje, albo nawet kilkudziesięciominutowe, w zależności od tego, jaki jest pomysł i jaki jest czas. Każdy koncert jest inny. Za każdym razem na koncertach rozbrzmiewa inna muzyka i za każdym razem jest to podróż w nieznane. Ja bardzo lubię to określenie dotyczące zespołu The Nex, że oni nagrywają muzykę do nieistniejących filmów. Tak jest. I co więcej, także nagrywają muzykę do podróży w nieznane. W związku z tym proponuję już teraz pierwszy fragment z albumu Travel, Signal. I to będzie właśnie taka fantastyczna zupełnie podróż w nieznane. podróż w nieznane, a właściwie jej początek z płyty Travel, kompozycja Signal i australijskie trio The Knicks w składzie Chris Abrahams, Tony Beck i Lloyd Swanton. Muzyka, która z jednej strony jest tak inna od tego, co dookoła rozbrzmiewa, ale z drugiej strony może przywoływać bardzo różne skojarzenia. Jeśli Państwo wysłyszeli tutaj jakieś elementy z brzmienia Tria Keefa Jarretta, to bardzo dobrze. Jeśli pojawiły się skojarzenia z Ethio Jazzem, to jeszcze lepiej. Jeśli usłyszeli Państwo także muzykę Czarnego Lądu przetworzoną przez te trzy instrumenty, to wspaniale. Ale taki jest właśnie zespół The Next, zupełnie nieoczywisty. Ja powiedziałem, że to długa podróż, ale dla nich te 20 kilka minut to tak naprawdę rozgrzewka, bo duże, ogromne formy to jest to, w czym czują się znakomicie. I tak naprawdę takie 20 minut na koncercie zespołu The Next to jest dopiero uwertura. Wszystko tak naprawdę rozpoczyna się później. No ale musielibyśmy poświęcić zespołowi The Next całe 2 godziny. Tak dobrze nie jest, ale do ich nagrań będziemy powracać. To teraz jeszcze inna podróż. Podróż gdzieś w głąb siebie, no bo właściwie już od zespołu The Next momentami przynajmniej nie było daleko do Alice Coltrane. Journey to Sachidananda. Na zakończenie tej godziny naszego spotkania, a ja powracam po godzinie 22. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.